Jest piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dźwięki poranne, które dochodzą i z łazienki, ale też z kuchni. Coś mi świta, rozpoczynamy nowy dzień. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz z tej strony. Mamy nadzieję, że u Państwa humory dobre, mimo wczesnej pory. A jaka pogoda dzisiaj? W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane. Od zachodu kraju stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia na zachodzie. Przelotnych opadów deszczu i burz. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. To już całkiem sporo, a suma prognozowana opadów miejscami do 10 mm. Na termometrach dzisiaj od 27 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem, tutaj 25 stopni na termometrach. Zobaczymy, ale przede wszystkim odczujemy, także te upały nas nie opuszczają. To też warto mieć w pamięci, szykując poranną garderobę. 29 dzień sierpnia to czwartek. Dzisiaj imieniny obchodzą Flora, Jan, Jan Chrzciciel, Michał, Sabina i Świętosław, a słońce wstanie o 5.41, także śpioch z tego słońca, patrząc na to, że my już funkcjonujemy. Pierwsza piosenka po godzinie 5 to Billy Joel, czyli We Didn't Start the Fire. Tak, to nie nasza wina, ale co zrobić? Trzeba wstać i trzeba rozpocząć jakoś ten dzień. Dobrze, że w naszym towarzystwie z tego powodu bardzo się cieszymy. Do 6.00 coś mi świta w Trójce, czyli też taka rozgrzewka przed porannym. Zapraszamy do Trójki. Coś mi świta w sieci. 10 minut po godzinie 5. Sportowe fakty wp.pl. Od tego serwisu zaczynamy przegląd. Znów zrobiło się głośno o mer Paryża. Ani Hidalgo, mer Paryża, w dniu rozpoczęcia Igrzysk Paralimpijskich postanowiła wskoczyć do sekwany. Wszystko po to, aby pokazać, iż jakość wody w rzece się poprawiła. Kilka tygodni temu doszło do kilku poważnych incydentów, o których donosili sportowcy, między innymi, którzy poczuli się źle po takiej kąpieli, bo kąpiel w sekwanie jest obarczona ryzykiem. Zabroniona jest zresztą od prawie 100 lat, od 1923 roku. Powód to zła jakość wody. Mimo wszystko według francuskich mediów na poprawę jego stanu przeznaczono aż 1,4 miliarda euro, czyli taką astronomiczną kwotę. Przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Ani Hidalgo zaskoczyła wielu. W lipcu bieżącego roku mer miasta Świateł postanowiła wejść do sekwany wraz z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Imprezy Tonem Estanguetem. Polityczka już w czasie noworocznego wystąpienia informowała o swoich zamiarach, a w dniu rozpoczęcia Igrzysk Paralimpijskich Ani Hidalgo znów to zrobiła. Według dziennikarzy Le Parisien 65-latka chciała tym samym nie tylko potwierdzić dobry stan rzeki, ale też wypromować pewien plan, który mają władze miasta na rok 2025. Otóż to właśnie w przyszłym roku nad sekwaną mają zostać otwarte 3 ogólnodostępne kąpieliska. Musimy dostosować nasze miasta do klimatu i wrócić do tej rzeki, a oczyszczając sekwanę oczywiście sprawiamy, że Igrzyska Olimpijskie w tym mieście są możliwe. Przede wszystkim jednak pomagamy uniknąć niszczenia oceanów. Takie jest stanowisko władz miasta i dlatego też realizowany jest ten projekt. Również w artykule można znaleźć odczucia pewnej belgijskiej pływaczki, która również miała właściwie nieprzyjemność pływania w sekwanie. Napisała Julien Vermeulen, że są pewne rzeczy, o których woli nie myśleć. To, czego doświadczyła pływając w tej rzece, więc jak widać sprawa ma dwie perspektywy, natomiast zajmujemy się również w ramach przeglądu prasy tym, co dookoła igrzysk czy olimpijskich, czy paralimpijskich się dzieje. Jak widać, niektórzy są uparci i dążą do celu. Kolejna informacja, to między innymi informacja związana z husarzem. Polskie Radio 24.pl donosi i pokazuje również, jak wygląda husarz. W Teksasie pokazano pierwszego F-35 dla Polski. Ten pierwszy F-35 husarz został zaprezentowany w teksańskich zakładach Lockheed Martin w Fort Worth. To jeden z 32 samolotów zakupionych przez Polskę w ramach wartego blisko 5 miliardów dolarów kontraktu, a na pewno więcej na ten temat po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do trójki. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę. Notowania agencji PR-owych, sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kiedyś to było. 17 minut po piątej, Karaś i Rogucki, kilka westchnień to przed chwilą, a przed nami kalendarium muzyczne. No to sprawdzamy, bo dzisiaj faktycznie bogate jest wydarzenia, to kalendarium. Rok 1920, 29 sierpnia, wtedy to przyszedł na świat Charlie Parker, saksofonista jazzowy, jeden z prekursorów i ojców tego gatunku. Pseudonim Bird, amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy, który wywarł znaczący wpływ na jazz, uważany jest za ojca bebopu przede wszystkim. No i kalendarium oczywiście też i my przy okazji w kalendarium muzycznym pamiętamy o narodzinach tej legendy, o która żyła stosunkowo krótko, bo zaledwie 34 lata. Zmarł Charlie Parker 12 marca w 1955 roku. 29 sierpnia w 1945 roku urodziła się Zdzisława Sośnicka, piosenkarka, dyrygentka i kompozytorka, która między innymi zaśpiewała słynną Aleję Gwiazd, która już teraz w ramach kalendarium muzycznego pojawia się na naszej antenie. 18 minut po piątej, coś mi świta w trójce. Musi być wojna i śmiech zaraz po ojcie. Tak musi być wojna i śmiech. Zaraz po niej zieleni brąz, płomieni tym, że pragi król w koronie. Dał mi dłoń, tak daleko stąd. Gdzie dziś to, gdzie ulica zasłą. Dotkiewicz, Lipko, no i Zdzisława Sośnicka, Aleja Gwiazd, czyli kolejne urodziny. Pamiętamy, Zdzisława Sośnicka 29 sierpnia świętuje. Jeszcze pamiętamy, nieco młodsi, Pożegnanie z bajką, czyli Akademię Pana Kleksa. Tutaj również śpiewała Zdzisława Sośnicka, czyli ten głos, no właściwie towarzyszy nam od dzieciństwa. Mówię tutaj o 40-latkach. Rok 1951 i też 29 sierpnia. Wtedy to urodził się Geoff Whitehorn, czyli wokalista, gitarzysta i kompozytor od 1991 roku, członek grupy Procol Harum. A w 1957 roku, 29 sierpnia, przyszedł na świat Grzegorz Ciechowski, czyli legenda, postać ikoniczna polskiej muzyki, obywatel GC, Grzegorz z Ciechowa również, wokalista, pianista, flecista, kompozytor, felietonista i poeta, lider zespołu Republika, prowadził także działalność solową, ale też współpracował z innymi artystami, tutaj i Lady Punk, i Justyna Steczkowska. Odszedł 22 grudnia w 2001 roku w wieku 44 lat. Świętujemy kolejną rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego, albo jak to woli, Grzegorza Ściechowa. you are the best. Yes, you are the best in any contest. Get down from the bong bong them. Get down from the bong bong them. Get down from the bong bong. Get down from the bong bong. Grzegorz Ciechowski, Republika, oczywiście artysta, który związany jest z Trójką, przechadzał się po tych korytarzach, grał również koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jeżeli Państwo mają ochotę sprawdzić serwis specjalny związany z Grzegorzem Ciechowskim, to wystarczy wpisać w przeglądarkę ciechowski.polskieradio.pisane-razem.pl i tutaj dużo całkiem ciekawych informacji się znalazło. Mamy jeszcze jedną datę związaną z właściwie ikoniczną postacią. 29 sierpnia w 1958 roku przyszedł na świat Michael Jackson, nazywany królem popu. Don't matter if you're black or white. Michael Jackson, czyli jeden z tych artystów bo zaliczany jest do najwybitniejszych wykonawców i kompozytorów, najpopularniejszych artystów w historii, najlepiej sprzedających się artystów solowych wszechczasów, najbardziej nagradzanych i najliczniej wprowadzonych do Galerii Sław oraz największych artystów wszechczasów wśród żyjących i martwych również. Ze względu na swoje osiągnięcia w branży muzycznej nazywany był królem popu, odszedł zdecydowanie za szybko w wieku 50 lat, bo oprócz tej historii jasnej, pełnej sukcesów, również była też ta ciemniejsza strona tej sławy, która faktycznie była okupiona też sporą dawką cierpienia, ale o tym można przeczytać i w internecie, również o tym mówią źródła, ale filmy dokumentalne także, czy także książki biograficzne związane z życiem i twórczością Michaela Jacksona. 32 minuty po godzinie 5 w ramach kalendarium muzycznego jeszcze trzy daty. 29 sierpnia w 1963 roku przyszła na świat Elizabeth Fraser, współzałożycielka i wokalistka zespołu Cocteau Twins. 29 sierpnia w 2012 roku odszedł Marek Sochacki, piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i pedagog. A w wieku 85 lat w 2021 roku zmarł Lee Scratch Perry, czyli wokalista reggae, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, który obok Kinga Tubiego był współtwórcą techniki muzycznej nazywanej dub. 32 minuty po godzinie 5. Słuchają Państwo porannego programu. Coś mi świta. Coś mi świta w trójce, za 25 minut godzina 6. Po godzinie 6 Robert Grzędowski zapraszamy do trójki, a w ramach tej audycji Na przykład o tym, że sesja Rady Miasta Krakowa się odbyła i że w ramach tej sesji pokazano plany dotyczące budowy metra w stolicy Małopolski. To właściwie taki temat, który nigdy się nie kończy. Mamy takie wrażenie i być może Państwo, mieszkańcy Krakowa, włączą się także do dyskusji po godzinie 6. Zapraszamy. Będzie też co nieco o pokoleniu tak zwanych młodych dorosłych, które to pokolenie unika rozmów telefonicznych na rzecz wiadomości tekstowych. Brytyjskie badania pokazują, że aż 70% z nich woli wysyłać SMS-y niż zadzwonić, a dzwoniący telefon kojarzą raczej ze złymi wiadomościami. No i tutaj pojawia się pewnego rodzaju fobia, również lęk, który pewnie będzie takim ciekawym powodem czy tematem analizy osób, które zajmują się zdrowiem psychicznym także. No i ciekawe, dlaczego akurat tak się dzieje, że młodzi dorośli boją się tego dzwonka telefonicznego i wolą pisać wiadomości. Po godzinie 6 zapraszamy do trójki porannej audycji. Będzie można wypowiedzieć się w tej sprawie, ale też posłuchać, co mówią eksperci na ten temat. A co przynosi nam ten dzień? 29 dzień sierpnia 2024 roku. A dzisiaj będzie gorąco w krajowej polityce, bo Państwowa Komisja Wyborcza powróci dziś do rozpatrywania sprawozdania finansowego Komitetu PiS z wyborów parlamentarnych. Posiedzenie komisji zaplanowano na godzinę 10.30. Chwilę wcześniej oświadczenie dla mediów wygłosi szef PKW Sylwester Marciniak. PKW chce podjąć już ostateczną decyzję dotyczącą sprawozdania Komitetu PiS z wyborów i nie odraczać ponownie posiedzenia. To wydarzenia krajowe, ale również nie zapominamy o tym, co za granicą. Minister Obrony Narodowej RP Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dzisiaj z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. Rozmowy mają dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, współpracy i zakupów przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia. Dzień wcześniej w Fort Worth w Teksasie odbyła się prezentacja pierwszego z 32 samolotów F-35 zakupionych przez Polskę. Dzisiaj w Brukseli również odbywać się będzie nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Z Polski ma uczestniczyć w tym spotkaniu wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski. 38 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. The Clash już teraz. Should I stay or should I go? To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say nothing, yes, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?

Przegląd prasy. Polskie Radio 24.pl. Polska pod względem PKP, PKB wydaje najwięcej na obronność wśród krajów NATO. W budżecie na rok 2025 przewidziano rekordową kwotę. To 186 miliardów złotych, czyli 4,7% polskiego PKB. Tyle wyniosą wydatki na obronność w przyszłym roku. Wynika z projektu budżetu. Będzie to zatem kolejny rok ciągłego wzrostu wydatków na wojsko. I tutaj ciekawa lista. Zaraz za Polską, według raportu NATO, jest Estonia 3,43%, trzecie są Stany Zjednoczone 3,38%, czwarta Łotwa 3,15%, zaś piąta Grecja 3,08%. Tylko te pięć krajów przeznacza na obronność powyżej 3% swojego PKB. Natomiast 23 spośród 32 państw należących do NATO spełni w tym roku ustalone na poziomie 2% PKB minimum wydatkowe. Nadal poniżej progu znajdują się Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Luksemburg, Kanada, Portugalia, Słowenia i Włochy. I o tym na stronie polskieradio24.pl można więcej przeczytać, bardziej szczegółowe informacje. Projekt ustawy kaucyjnej upadł, o tym Business Insider donosi. Stało się, rządowi zależy na tym, żeby nie płacić kar do Unii Europejskiej, ale samorządom też zależy, żeby nie podnosić większych niż obecnie kosztów. Jedno z drugim się nie zgadzało. Komisja rządowo-samorządowa odrzuciła projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Co dalej z ustawą? Można przeczytać na łamach Business Insidera. No i jeszcze coś z kategorii kultura. Pokaz Beetlejuice, czyli Sok z Żuka 2 z udziałem plejady wybitnych aktorów otworzył 81. festiwal w Wenecji. Film, który zaraz zobaczymy w kinach, to Przeciwieństwo ciszy. Czytamy na łamach Wyborczej, wyborcza.pl. Tutaj na stronach kulturalnych można o tym, co się dzieje w świecie filmu, przeczytać, ale też nie zapominamy o cyklu Fajny Film Ryszarda Jadźwińskiego, czyli dzisiaj o 10.45 w Trójce. Tomasz Włosok się pojawi i opowie o kolejnej roli i nowym filmie Ksawerego Żuławskiego, Kule i dwie strony medalu, czyli aktor spełnił swoje życiowe marzenie i zagrał legendarnego boksera Jerzego Kuleja. Dzisiaj po godzinie 10, o 10.45 dokładnie, Fajny Film i Ryszard Jadźwiński w Trójce. To know you. Yeah. Great September w Łodzi, o tym już mówiliśmy, ale też warto jeszcze zaprosić Państwa na stronę trójka.polskieradio.pl. Tutaj o tym, jakie gratki dla fanów przygotowane zostały, na przykład przez zespół Kwiat Jabłoni. Organizatorzy zaprosili tę formację do Łodzi. Rodzeństwo Sienkiewiczów nie tylko zagra koncert na głównej scenie festiwalowej, ale także weźmie udział w konferencji, w czasie której opowie o swojej muzycznej drodze na szczyt. Edyta Bartosiewicz, Cortez, O Co Chodzi, Daria ze Śląska, Leroy, Kwiat Jabłoni, Epps, Tomasz Makowiecki, Oxford Drama i Calls. To tylko część artystów, którzy pojawią się na scenie. Showcase Festival i do tego jeszcze konferencja Great September pod patronatem Trójki. Oczywiście odbędzie się między 12 a 14 dniem września w Łodzi. Będziemy do tego tematu wracać na pewno na naszej antenie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy, a zaraz poranne zapraszamy do Trójki. To jeszcze Kult. Tak przy okazji, dobrego dnia. Czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. like I do. That's right, baby. She wanted me to put out this fire burning in my soul. She said to me, only you feel can put out this fire. Running in my soul. Only you.